پننګ بدی گاوی تاریخونه را لړې را پات دی شول مونتا سنگرو نرا نلړې سنگرو نرا نلړې پننګ بدی گاوی تاریخونه را لړې را پات دی شول الله مولا خیالاتا ستالوینو سارا ساتا ستالوینو سارا ساتا الله مولا خیالاتا ستالوینو سارا ساتا ستالوینو سارا ساتا تا یوړل پزړ کې ډېر ارمانو نارا لاړې را پات دی شول مونتا سنگرو نارا لاړې سنگرو نارا لاړې پننګ بدی گاوی تاریخو نارا لاړې را پات دی شول شهید قهرمانا قدر دان هرمونی قدر دان هرمونی امیر قهرمانا قدر دان هرمونی قدر دان هرمونی امیر قهرمانا قدر دان هرمونی قدر دان هرمونی راکړ دی هجران پزړ دا غونار نه لړې را پات دی شول مونتا سنگرو نار نه لړې سنگرو نار پننګ بدی گاوی تاریخونه را لړې را پات دی شول مونتا سنگرو نار نه لړې سنگرو نار نه لړې قربان په پاک مینا حضورتا قربان په پاک مینا تد پاک الله حضورتا تد پاک الله حضورتا په ګل نازک بدن ورول زخمو نار نه لړې را پات دی شول مونتا سنگرو نار نه لړې سنگرو نارا نلړې پننګ بدی گاوی تاریخو نارا نلړې را پات دی شول مونتا سنگرو نارا نلړې سنگرو نارا نلړې دوستا د یو هدف بل ګری قرار با دوستا د یو هدف بل ګری لکلی قرار با او نکلی قرار با پپلونو باندې اخلي قدمونه رانه لړې را پات دی شول مونتا سنگرو رانه لړې سنگرو نارا نلړې پننګ بدی گاوی تاریخو نارا نلړې را پات دی شول مونتا سنگرو دی جانانا محترمی د دین پننګ تو شوی دی جانانا محترمی دی جانانا محترمی راوڑی بدی ضرور وینی رنگو نارانا لڑی را پاتی دیشو المومتا سنگرو نارانا لڑی سنگرو نارانا لڑی پنانگ بدی گاواوی تاریخو نارانا لڑی را پاتی دیشو المومتا سنگرو نرانا لڑی حامید بدی دل بارا ہمیشہ پزڑ کی ساتی ہمیشہ پزڑ کی ساتی حامید بدی دل بارا ہمیشہ پزڑ کی ساتی ہمیشہ پزڑ کی ساتی پویاد کیا داوی دستایا دونا رانا لڑی را پاتی دیشو المنگتا سنگرو نرانا لڑی سنگرو نرانا لڑی پنانگ بدی گاواوی تاریخو نرانا لڑی را پاتی دیشو المنگتا سنگرو نرانا لڑی سنگرو نرانا لڑی سنگرو